od Hefheti, z tej słowackiej wytwórni, która tak wielu polskich muzyków promuje, wydając ich kolejne albumy. Jacek Kochan and Music Conspiracy. Parentes. Tak ta płyta się zaczyna. Jacek Kochan na perkusji, instrumentach perkusyjnych, Zbigniew Chojnacki na akordeonie, Fabrizio Brusca na gitarze i Michał Kapczuk na basie. Ale to jest tylko podstawowy kwartet, bo muzyków towarzyszących na tej płycie jeszcze jest, jak tak szybko przeliczyłem, 10. I puzonista Dag Einar Eilertsen i na klarnecie basowym i saksofonie barytonowym Wiesław Wysocki. Mateusz Smoczyński też gra na skrzypcach i skrzypcach barytonowych. No i także jest kwartet smyczkowy i także przy mikrofonie Sari Dajani. To nowa płyta Jacka Kochana and Music Conspiracy. Liczna, jak Państwo słyszą, ta Music Conspiracy. Parentes, album dedykowany rodzicom Jacka Kochana. Parentes na początek, a na zakończenie One Word Too Many. We'll be right back.

Tak, ten album się zaczyna. Od Mazurka C-dur, opus 24, numer 2. Anna Serafińska i jej Chopin Trio. Obok pani Anny na fortepianie Rafał Stępień, na perkusji Cezary Konrad. Aranżacje kompozycji Fryderyka Chopina to jest dzieło Anny Serafińskiej i Rafała Stępnia. Anna Serafińska będzie wkrótce moim gościem w audycji Mało Obiektywnie, z piątku na sobotę. Ale to o szczegółach Państwu jeszcze zdążę na pewno opowiedzieć, bo to za jakiś czas. Kończy się ten album takim oto utworem. Gdybym ja była słoneczkiem na niebie, nie świeciłabym jak tylko dla ciebie, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. Gdybym słoneczko mogła zmienić siebie, gdybym ja była ptaszkiem z tego gaju, nie śpiewałabym w żadnym obcym kraju, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod tym okienkiem i tylko dla ciebie. Czemuż nie mogę w ptaszka zmienić siebie? Baby, Wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. Czemuż nie mogę ptaszka zmienić siebie? Życzenie opus 74, numer 1, słowa Stefan Witwicki, muzyka Fryderyk Chopin. To taka Chopinowa piosenka po prostu. Anna Serafińska, Rafał Stępień na fortepianie i Cezary Konrad na perkusji. Chopin Trio, nowa płyta, którą serdecznie Państwu polecam, bo Chopina okazuje się też można i śpiewać. Zmienimy nastrój, ale to do tego słuchacze audycji Teraz Polskie są przecież przyzwyczajeni, że tak się nam zdarza dość często. Kolejna nowa polska płyta przede mną. Tym razem to jest album cały po angielsku, ale inaczej być nie może, bo to Mariusz Duda, jego Lunatic Soul. Nowy album nosi tytuł Fractured. All the moments that I couldn't laugh.

to get you still the brighter light. I'm taming the ache, new scars on my face. The days when everything inside of me collapsed. Dreams that have gone and my weaknesses. Hunger and scare rebuild their barricades. On my battlefield, they got a second chance. Feeding on my remorse, dwelling on the past. The fiery red cracks in the sky. What has gone will not take hold of me. Standing upright with open eyes, when tears have turned to fists, feel my time has gone. And the broken hearts will not break through my mind. And the broken hearts Battlefield. A wcześniej Thousand Shards of Heaven, dwie kompozycje z nowej płyty Lunatic Soul, płyty Fractured. Mariusz Duda jest autorem muzyki i słów na tej płycie, ale to przecież dla Państwa żadna nowość, bo to już piąty album Lunatic Soul. Mariusz gra tutaj na wszystkich instrumentach, poza perkusją, na perkusji Wawrzyniec Dramowicz, no i także na saksofonie pojawia się Marcin Odyniec w utworze numer 469, czyli 6 to właśnie Thousand Shades of Heaven. No i w dwóch kompozycjach także Sinfonieta con Sonus Orchestra. Pięknie to współbrzmi ze sobą, takie elektroniczne instrumenty i orkiestra w licznym składzie. Na tej płycie wszystko pięknie opisane, no i także electric guitars and female vocals are not present on this album, to znaczy, że płyta nagrana bez gitary elektrycznej i głosów damskich. Też taka adnotacja się znalazła na tej płycie. Mariusz Duda, Lunatic Soul. Kolejny album artysty i zostanie ta płyta z nami na pewno na dłużej w audycji Teraz Polskie. Tak jak i ten album, który za chwilę, bo zbliżamy się do końca tej płyty. Słuchaliśmy sobie jej co tydzień w dawkach, takich po dwa utwory. No dziś nie będzie dwóch, bo do posłuchania wspólnego przez radio został nam jeden, dziewiąty już utwór z płyty Krzysztofa Herdzina. Look Inward, Solo Piano, Improvisations. Tak to brzmi, tak się kończy ta płyta. Thank you. Improwizacja numer 9. To już koniec płyty Krzysztofa Herdzina. Look Inward, solo piano. Płyty nagranej w studiu S4, studiu Polskiego Radia 14 kwietnia 2016 roku. Co nie oznacza, że to jest nasze ostatnie spotkanie z tą muzyką. Na pewno do tego albumu Krzysztofa Herdzina będę wracał. Czas się żegnać. Kończy się audycja Teraz Polskie. Słyszymy się z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. A na zakończenie płyta Tria Macieja Tubisa. Nazwa tego miasta dzisiaj już padła. Tokio. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce.